الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت سورة البقرة کی دویم ای سواد رسالت او غټولا د نو شوباتونه جوړ شي و پر رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د يهودو طرف نه اعتراضونه و د دې لپاره چې خلق ته نمخ واړی مرګرته نه کوي ناوی که اول شبهوا دا جبریل علیہ السلام پا عصمت او براعت بانده داغی وحی او داغی دین پا سنت بانده اعتراض کاؤ چه دا جبریل علیہ السلام زمونگا دشمن ده مونگا زکا ایمان نرور پتا بانده داغی جواب اوکو جبریل علیہ السلام تپدی کی گناہ نشتا اپ خپل اختیار ناراضی بلکہ اللہ رالی گی اوغه کوم کلام راوړی هغه د ټولی دنیا د پاره فائدہ ده ټولی دنیا د پاره سبب دې د ترقې او د کمال بیا دا دویمه شبهوا په براءت سليمان عليه السلام باندې او واقعا داسې و چې سليمان عليه السلام په وخت کې سره دینې چې ټولي دنیا بادشاه و شیاطینو کده جنو کده انسنو دواړه قسمه اغی دا اغا پا وقت که او دا اغا پا بادشاہی که دا سحر او دا جادو پڑھائی شو روکڑا تعلیم او تعلم شو روکو درسی کلاو کلی ادا او اغا نسحر شو روشو راغلی خود دیر پخوانو خود اغا وقت که دیر زور پیدا کو ځکه دا یو عام عادت ته چې کله د حق درس او تدریس شروع شي او تبلیغ شروع شي دې په شیاطین هم زور لګی بیا ګوري کنه مقابله کوي سليمان عليه السلام خبر شو زاویرا کتابونه و غرسی رواغستو اغا مرکزونه و لروان کلو اغا شیاطین چکمو اغا سوتر البند یکل پزنزیرونو کی تسور اسوات کی بیارازی و آخرین مقرنین فی الاسفات چکم بگی سرکشو نا اغا اتر اغا بس خبر ختم شو د سحر او جادو او سلسله او د هغه پرچار ختم شو او کتابونه راولنه خپل تخت لاندې خخ کړو دې لپاره چې څوک تراونه رسی کبل دې خخول باندې شو بچ کېږي نو کله چې سليمان عليه السلام وفات شو نو ابلیس راغی او خلق ته وي یو تا بلتا چې ګور دا سليمان عليه السلام چې پارس باندې بادشاہي کوله جنات او په انسانانو په ارس دا خو د جادو په ذریعہ باندې ګور خلقو په سترګې راويست چې دا سوې او پیغمبر وو هغه سره اوس یې راو جادو وی وی خیم دتا نا کتابونه راويست دا وی چې دا پنشیو کنه دا کبي افسوک نه وو دا هو سليمان عليه السلام تر سره پورې وا چې هغه فات شو جنات ته لزات شو نو کتابونه راويست خلقو کاته نو بس ډېر په لوي شک کې پرې وات چې دا خورشاوي ګوره دلیل وسره شته کنه دا ټول له سحر او جادو کتابونه دي ګوره نو ډېر خلق په یقین پیدا شو نو ډېر نقصانات بشوي خدا دوا په کې ډېر ښکار دي دې کار سره یو دا چې د خلکو په سحر او جادو باندې یقین پیدا شي اعتماد پې چې ګور دومره لوی کار به کاو کنه اځم دا دي چې عقیده پیدا شو چې جنات پوئږي کنه ګور دا چې خلک وایي چې کوړی راو باسي منتر راو باسي او تعویذونه راو باسي دا دي پوئږي کنه ګور کوم ځای نه کتابونه راويستو دا هغه وخت نه د خلکو دا عقیده پیدا شو چې جناتو ته معلوماتي ګورو نو موږ وایو چې هغه یوازې شیاطین د جناتو نه دي د انسانانو هغه هم دي انسانانو کې داسې نه دي چې څوک ولا راشي ویره زما ډېر سخت ضرورت ته چې تاسو یې نو با کومه هو کمال ادا کار وکړو نه جنات نه انساني او د شیطان کارونه کوي ځان نه پیر جوړ کړی ملنګ جوړ کړی هغه له سحر او جادو کارو کینو او زه یو توخی چې دا با کور کې انغاری کی خاخ کی یا به دو دروازی دو بلی دو پاس خاخ کی زیو توخی کا نخا نو کلا چه اغا کاروشی و اغا اثارو کی خپل نو اغا خلق راشی دل ولی دیکھو معلوم دے کنا دیکھو معلوم دے چه دیکھو دی رو باسی پتاگی مشعوری نزل را شوی یره داس کار شوی ډیر سخته پریشانی ده سړی داس دی چې د مرګ دی او په ډاکټرانو په هسپتالونو مګر دا ټولو ته وی چې دی روغ موټ ته هغه خېټه نیولې ده بس او یې مړ شو ماته او را پسې پورې کې ادا کړه نو دی ته وی چې پلانې ځای کې دغه ځای وکنه وکنه چې وکنه نو پانډوس پکې راو دي دا کار وګوروته اکه کار د شیاطینو دیم شروع کړی دی کوي هم په خپل او را باسي هم په خپل دا هو واقع شو کله چې قران نازل شو او غی که دا سلیمان علیہ السلام او دا داود علیہ السلام ذکرونا و بیانونا رالو نو دی یهودیان نبی علیہ السلام تاوی چه تزان تا پیغمبر وی تا دا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام نم اخلی اخو ساحرانو اخو جادوگرو تا غیب پیغمبرانو کی حساب ہے دا اعتراض ہو نو دې کې دا غي جواب راغی چې خبره الټا وا همیشه د باطل پرس دا کار دی خبره الټا کوي سحر شیاطینو کو او سليمان عليه السلام ختم کو وینول ثبت کړل ګورځي دا الټه خبره وکړه چې دا سليمان عليه السلام کولو لکه به ځتیانو چې وي چې نبی عليه السلام د مرز نه جوړ شو نو بيبيانو چوري وکړه خوشاله ده په ځکه کومه وی چوري کوو ګوروته او حال دار چې هغه کتابونه سلی کې نو دا وي چې نبی عليه السلام بیمار شو نو يهوديان خوشاله شو نغي کرا خو ډوډۍ ډیر وا نو چوري وکړه اچھا کبي بيانو کراسو کجوري وبو اغي خو حضرت عائشہ صدیقہ وی مونږه میاشته کاته یو براو قطا بل براو قطا بل براو قطا از مون کور کې بلوګې نه کیدو په بو په کجورو باندې گزار کولا نو چوری ده کم ده نو کلا نو دی یهودو آقا کاری پو بی بیانو راوالا دا میشه ده دی دا کار ده نمخ که وی اللہ رب العزت تمهیدی که خودو چی کل دی تا مخ که دانوی گواری خوا چی قرآن راگه او بیانونه پا کیوشو دا انبیاءو واقعاتا و تصدیقاتو شو نو دی داو بی خواه ولما جاوام رسول من عند اللہ مصدق اللی ماما ولی اغی کتاب کی قرآن کی خوارسو دا بخوانو انبیاءو کنا عدیب اگنم وارد کنا سلیمان علیہ السلام وی داو جادو گرو داو پیغمبر نو او بلدار چکل قرآن او تورات یو بل سره مخامخ کړو او یو شانتیو خپل تورات یو ورځو او رالنو د سحر او جادو کتابونه راواغستو او دا وسم تر قیامت به دا خبر را روانې ښا چې بس دولاری دې سیوانا چا سره به الله کتابی پاگی بانی با خپل جونده و خپل معاشره و خپل عقیده و خپل عمل سمی او چا سره با جادو کتابی بس سیواس نشتا دیخوا و جسو قرآن درا نگه او پا دی بانده خپل ذان سی نکو نو آپا لبیا سحر او جادو دی گورا و تخوا آپا لبیا کاغا پا ملانو کی کاغا پا عوامو کی هر چا کی چی خوا دغدو اللہ ری نو دیم چې د الله کتاب وګرځاو شاته نو وتتبعو رالو سحر او جادو یې راوغسته وتتبعو روان شو دا يهود ما تتلو شياطينو پاره سحر پسې چې لوستبا تعلیم به ورکاو شیطانانو څنګه چې د الله د کتاب تلاوت کی کنه دې زکو وی خان چی باقی دا دا قرآن بلا دمر خلق نئی لکه دا در علم چی سمر خلق دے دا قرآن با دمر انتظامات نئی لکه دا چی سمر انتظامات دے او کنا خود لوی خلق سر تعلق و رابطی خوا دا بادشاہان و دا وزیران سر اگی والا عرص برابری چی کتا پا غرک ناستے کنا پتا ته به هر شی د دنیا ضرورت پتا ته اسا مهیا یې ښا او کو بجلې غواړي کو ګیس غواړي هر څه دی غواړي او وای تا ډیر غټ کار دی کنه پته وی دا کار کا همغلا نو تتلو یې زګوي چری با قاعده د سحر او جادو مدرسې او هغه کې پړایي او هغه له استادان نو باغی سحر پسی دی روان شو چلو استبا شیطانانو علی ملکی سلیمان پا بادشاہ دا سلیمان علیہ السلام کی کل چیغتا پتا نوا انبیاء دی خو نئی خبر کنا دی بلقیس دا بادشاہ نا نو خبر دا خو مر غیر علی ورتیوی چما دا سه احوال لیدو چتان دلی دلی احتو بما لم تحت به خبر شما با هغه څه چې ته نه خبر خو نو دغه څه دی نو خبر چې خبر شو نو بیا یا سحر و یا نو یا شیاطین و یا نو خا داسې د حق پرست خدا کاری کنه. وما کفر سلیمانو ګور دلته خبره د سحر دا او قرآن کفر راوړو دا مطلب دا دی چې سحر د کفر نه خالی نه کنا نو سحر یې نه وی کفر نو کړي سلیمان علیہ السلام سحر نو کړي جادو نو کړي سلیمان علیہ السلام بلکې هغه خو خاتمه او هغه به پابند کی خدا دا چا کاو چې پاغه راوړو ولیکن الشیاطین کفروا دا دې شیطانانو کفر کاو دلته هم سحر مراد دی ښا وځ د قران دا تحقیق دی او دا بعید استدلالات دی ښا چې سوز له وځ سحر ته د کفر نو مخلی چې دې کې شک پاتې نشي د چاخه شیطانانو څنګه کفر کاو یعلمون الناس السحر تعلیم بیور کاو خلق تا دا سحر معلمینو کنو استازانو او سحر او دا جادو مدرسه کلاو کلیوی یو پا دی پاس روان شو او دا غی سحر دیر قسمو ندی او پس سرین وی چی او پا که دا دین خالی ندی چوی که بغیر اللہ تا آوازی ملائکو تا انبیاؤ تا بلکی اغا فرعونیانو تا نمروزیانو تا دیتاو پکی آوازو نئی یا ارواح طیبہ یا ارواح خبیصہ دیتاو پکی آوازی سحر زدین خالی نئی خوا دکه بازی دا ذکر کلی چه کلی او بنده دا لاسو سپایی کئی او تن تا دا دل جوڑو ما دا خوری دن روپے جوڑو ما سونا دل جوڑو ما لگی آئی ہوتا اس نا جوڑی خدا آغا ذہن دا سی جوڑ کی زانتے متوجی کی نظاموی دا سحر پاک سامو که ده چه تا دا غزه انداسه کی چه اغا پا دی یقینو که چه او جوڑو لیشی کنه کلبا که داسه چه اغای که دقا آوازو نی شیاطینو تا ارواح و خبیصاو تا کلبا داسه چه اغای که سدوائی استعمالی دا اغای دوائی پا ذریعه بانده د یو شی نه بل شی جوړی دا چل کوي دا غي اقسام کې راځي ابن کثیر او دی ذکر کړی دی دا ټول قسمونه دا واخ نه را روان دا جواب شو سليمان عليه السلام برائت حاصل شو چې واسه هر نو کړي بلکې دا په وخت کې شیاطین دا کار جوړ کړو نو یهودیانو یو دا سحر شورو کو دا سلیمان علیہ السلام دا زمانی اور پسی یہ دویم قسم بیانی چاگا دا پخوانے دا بابل نشورو شیو ہا دا ابراہیم علیہ السلام دا وقت دا دو قسم سحر چلی دا وسم چلی نو دا دریم شبہاو چی دی جوابو شنو بیعوی پیغمبر تا چت سحر تا کفر وے ولی دل تک کفر کفر ذکر شکنا چری واوری دن وی ولی تا سحر تا کفر وے سحر کو کفر نہ دے اذان لے دلیل جوړ ک ولی زکا چ دی باندی ملائک نازل شویو اللہ طرف دے یوم مقدمہ وا عجب کم شی باندی ملائک نازل شی نو جائزی نو بس سحر جائز شو ملائک راغلی خلق ته تعلیم ورکاو تدریم شوبا جوړ کړه الله جواب کوي یا پاغا ولا مقدمه ولا رد کوي چې دا چا وی چې په ملائک نازل شیو په سحر باندې نو نازل شیو یو معنا به کې زام ده اته امداد چې نازل شیو ناغي سحر خو خلقو ته اغي تعلیم ز سحر ورکاو خلقو ته دا دواړه خبر استاسو باطلی دي ښه وما انزل علی الملکین او روان شو پاغ جادو پسیم چی نازل شو پا دو ملیکو باندی پا بابل خار کی چی دیو نم حاروت او دبل نم ماروتو دا دوڑا قسم چلی دو خوا دا بابل سحر از سلیمان علیہ السلام دا زمانی دا خور وسته دی دیر رو سلیمان علیہ السلام دیر رسو تیر شوی دی دا موسیٰ علیہ السلام نا دا ٹولو نا صرف د عیسی علیہ السلام نه لګمخ کې ده او د بابل سحر ډیر پخوانی و نشاره کوي چې يهود دواړه قسمه سحر کا او جادوئی کا دا جواب وشو قرطبی وی معنی فیه ده نو نازل شوه په دوه ملیکو باندې په بابل خار کې چی دیو نم حاروت او دبل نم حاروت او عام مفسرین وی چی نا حقا سحر او جادو چی ملائک را لیگلیو اللہ پا یو وقت کی دینو منو مدلتا کی قصہ جوڑا شویدہ تاو گورو تا اګه دا او داسې کتابونو راغستنه چې ته به مجبورې چې رضا وو سیده کنا ابن ابي حاتم مشهور محدث او مسند احمد ابن حنبل او په سند مرفوع متصل سره دا سند نه خلق مجبور دی یو ګور صحیح سند اګه سې جوړ کړې چې را زمونځيانو عملونه بدل په بره د دې بنديانو دا عملونه ها اګه راځي کې چې کی نو یې ملائکه بار پورې خاندل چې ګور وتا دا څه کوي دا کم کارونه کوي دا څه دي ویل الله بولې ذات او توې چې خاندې ما دا ما غیله نفس او شیطان ور کړې دي که تاسو لمې درکنو تاسو به هم داسې او که خامخا ازلوم خارختیږي نو ځان کې خوښ کړي نو اذا هاروت ماروت چو تا بګډیر عابدان زاهدان متقیان وی چې دی لور ک نفس او شیطان هاروت بابا او ماروت بابا له می الله ولا ور اغیزمو کی تراکو شو نو پا داسی دے پیخ شو لکه دا کلپٹن نا دے چیر وقت پاکی ڈان سنی اور پاکی میل سنی اور پاکی خلق گڑی گی اور نو یارو انڈے و زہرانو یا ہوئی گڑی دا دیولی دا خواہشوا رابطے و سر جوڑا کرا نو بس ارسو چی شوی بایی و سر دا شرطی خیو چی ما تا به اسم عظم خی دیو تاو خو نو دی خوزان کنه انگار که او زهراو لگه دنا په اسم عظم سر رلن و اسمان کی او سطور کمو نخواد آغا پا زهو لگه دا یو سیٹ پا کی کمو کنا وی دا زهرا سطور دی مخامه اوز دی پل راخی جی نوی سطور سمرا غٹ تکا ناوی اوی حاروت ماروت تا اللہ رب العزت ہوئی چوی وائی دا دنیا عذاب خوخ دے کد آخرت آگا یقیوی چی اللہ آخرت آخو بڑی گرانی دنیا دا وقت دورا نزنو بددار لراکن نو بس یوی وز د بابل په کوی کې زوړان دي د خپونه اړیر خلق دیږي ول نفل کی او دعا کوي چې خدای په احسان نکي دا وداوی رونی نو دا لیکن شکر دې الله دا سه علماء حق پرس پیدا کړی چری پورا چان بین کړی ریسرچ کړی ابن کثیر وای امام رازی وای هذه قصه مردوده غیر مقبوله دا قصه مردوده ده هر چا چې کړی او روح المانوی چې ونص شهاب العراقی د لوی عالمنا نقل کوي چې شهاب عراقی ویلي دي چې منه تقضا ان هاروت وماروت ملکان يعذبان على خطيئتهما مع الزهرة فهو كافر بالله چا چې دا کی زو ساتل چې هاروت ماروت ملائکو او زهرا سره روانه وکړو نغی وس عذابی کی ویدہ سڑے کافر دے چکہ دے سور آیاتون دے قرآن نمنکر دے چکہ دے ملیکو پہ عصمت کی راغلی چی اللہ صفتو نہ کئی مونتا او تو تدانی صفت کئے ہاں بیا ابن کثیر ہوئی چی دے بل وجہ دا روایت عبداللہ ابن عمر تا منصوب کر دے ناغوی چی و اقرب ما یکون دیر نزدی خبر داد چی عبداللہ ابن عمر دا روایت کرے دا کعب الاحبار نا او کعب الاحبار دا یهود و عالمو ایمان روڑو اس خدای خبر چی بسغر از روڑو چی زان رانا نیستو کنا جاسوس پشکل کسی چلو اللہ بات خبری خو امام بخاری وی چی نبلو کننا نبلو علیه الكذبا مونگ در زن دیر دروغ معلوم کری وی امام بخاری وی نو دا آغا روایت آغا با اسرائیلیات نقل کول اسرائیلیات نقل کول اس خلق پا سند دو کشوی چو سند یا دیر ٹیٹ دینو علیکہ سند یا ٹیٹ دینو حدیث سنگ دی اسرائیلیاتو لسند گو رہی ابھی امیسال پیش کرے لکہ یو نقلی گڑای دا پلاشتکو او چین والا سونی جوڑ کے نو تانا مخلق دا گڑای پٹی کنا دا چین والا نا پٹی گڑای اگی سکی یرا دی امت کیا گا کارو نشوی دی آن دا کسی جوڑ کردی دا خان او دا بی دا تیانا گا سکائل دی سبا کی مرشوی دی صلاح جون دی دی ہوئی آو کن ہوئی دا کتابنو کی راگ لی خان ملائک معصوم دی قطعیات تی دا قرآن سورة انبیاء گورا سورة زخرف گورا او سورة نمل دا وما یعلمان من احد دا ملائکو تعلیم ذکر کی خلقو یغی و سحر خو خلقو تا نو دا تعلیم خوم کفر دے وما یعلمان من احد تعلیم بنور کو دے دوالو یو تنتا حچاتا حتی یقولا تردی پوری چوبیوی انما نحن فتنتن منگا امتحانیو پتاسو باندے منگا اللہ را لے گلیو تاسو باندے امتحانیو گرخا نو خیال کوئے فلا تکفر ار بنده تبیوی یا بنده کفر پی مکوا یا بنده زان پی مکافر کوا یا بنده زان پی دی اسلام نمو باسا نصیت بیوتاو کو نصیت اغباوی نانا زماس کار دیو لیزد خوبستی ما توخی ہوئی ناغباو توخو نو بس چیا پلا بشنو دبا آغا کار شورو کڑیو خوا باقی باندې به عمل شروع کړو ښا کله وی داسې وی چې یو تن ته ویو خو سحر بیا په بدل جامه کې رالو پس پینا جامه کې پولیس راځي کنه کله کنه او بدرې د پسر باندې چې دا سکه مونږ دا ته نو ویلي چې کفر به نه کوي راټینګ به کوي خو هغه واقع مزه به ولا ورکول نه نو دا سوال پدی باندشتا دی چه گورا سحر کفر دی نو دا کفر تعلیمم کفری نو که ارسو خو تعلیم خوارکاو کنا جواب داره چه یو دا ملیکو تعلیم او بل شیاطینو تعلیم چه مخ که ذکر شیو علیمون الناس السحر دا شیاطینو تعلیم دا ترغیب دا پارو خلق راڑو چه داسی مزیدی پکی چه آو پیسو سره بلبی که او ملیکو چی تعلیم ورکو نو ترحیب ده پاره یا رول بیچ گوره کامل لپیو کنو تبابش بکو خب هر حال وی تعلیم خوشکنه که ترغیب ده پاره و که ترحیب ده پاره و کنه خب تعلیم خوشکنه اصل جواب داده چی دا تعلیم عقیز سحر نورکو دا تعلیم اغي ورکاو د امتیاز د سحر او د معجزې په مینس کې چې سحر داسي او معجزه داسي امتیاز تمیز به راوستو خلقو ته دا او دې مثالونه ذکر کړی مفسرینو چې لکه یو عالم دې دا غنه څوک ته پوسو کی چیرې دا سوت ستا وي ناغو تاوی چه رسطا پوستو که ایسا خوشه نس حرام سر ناروا دی نوی زان پو اکوما نو بس سود داده چه ان تا اخوزا درهمین بی درهمین چه ورو پیور کی ادوا واخلی دیتا سود دوی خواه دسلو یو لوٹ ور کی ادوا واخلی ولی اغوی اغوی کنا چیر دا زو دا زاړه دي دا واخل مالا یا یو راکا خدا نه یو راکا بهرحال دا سودی کنا ها دې ته سودوي مچا پله شنو یو چیر دا سم کار دی استاد ما ته سود او نو بده وکړه دا خدا غزي مواری دي چې تا تبا دین خی کنا او خو تا ته وای چې غواړې خکار نه دی خو تا وی ځان پوه کوم ځان پوه کول ده یو سړی ده ته پوسو کې چیرې دا جواری ستو وی جواری نو عالم مو ته وی چې جواری دی ته وی چې د لاسو شلو کسانو نه سلسل راغونډ کې سلسل ابي اول نمبر ورکی اغی خو پا غشو تقسیم کهو غشی بانده غشی به تقسیمول نو پا غشی با سلی کلیو پچا بانده دیر و پچا لگو سب خالیو پی بیزای غشی رو باسه نو چرا بی بیستو نو روپه بی سلوار کلیوی امو ترسیکل بوتا ملاو شو خواه جواری دیتوی باندو نا دا خودی ما تسم چلو خووی خواه زبیا تجارت نکوما زمد دوری نوکری نکوما ظالم دیکن تا تعدید پارا خو چطا بود جواری که دقا سی هر که سرقه دا که زنا دا که بل جرم دی کبیره گنا دی او خلق تبوسو که نتبوتا نخی داقی خو بدا مطلب نی چطا تاو خو رتا گناو که تجا دوگر تا ستخور شوی تغلاگر شوی تا جوارگر شوی نان تا قصی ملائکو با دیتا خو چی گورا سحر دیتاوی چاگی که بخام خا غیر اللہ تاوازی دینا بزان ساتی لکا وست دا مسئلہ پی خدا کنا خلق پشش و پنج که پراتا دی تپوس کئی چیر سو کوئی چی تاویز جائز دے سو کوئی چی دا دا دے جائز ندے سحر و جادو دے نو تو توای چرورا تعویز شته دی پاگی که کاغذ تاجت نشتا کلمه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن وی چکل ہوئی گی چو شیطان را نزدی کی گی نو داو آیا فستعیذ باللہ دا تعویز دی یا اخری سورتو نو آیا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا صحیح تعویز کاغذ ممان جوڑنی آکوا او چا په لپاره نور پیښی ناوی وتوی چې ګور دا چا ته وی تعویز باقاعده او ډیر ګرانی کی وتا نو پاره کی سي پاره کی دا یا شیداد یا حامان یا فرعون یا جبرئیل یا میکائیل یا عزرائیل دا دغه فرق کا وخت کیم و وسوم دی هغه تعویز نه دی هغه سحر جادو دی او دم دغه دې تعویز دغه دې چې دا الفاظ وایي چې حضرت مریم مور وایي جن یعیذها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم یا الله پناوالم ستا په ذات سره د دې لپاره د شیطان رټل شي ناوی ولا تعویذ کو کاغذ ولا منجونیا کنا بس دغه الفاظ وی ویندا تعویذ دغه فرق د حق او باطل کنه نو سحر او جادو دغه دی دا چې کوم لګیا دي او رجستر ور سره ای او کله وتوي تور چرګ او ګوره کله وتوي دا ځکه ګران دي چې په زعفرانو به لیکم یا خدای توبه یره په تعویز کې داشته چې په زعفرانو به لیکي اداشته چې تور چرګ والا لای نو هغه اغی پوینا بیلی کی نا دیزان لچلو نا جوڑ کری خوا اتو را چر گئے پاک پلا سات لی خوا خدا سے بلکور کی نوی دغا کور کا رشتہ چر گا خوا نو گرانے پی خر سکی نا غدل راولی نو دے بیا التعود ریوی یو چر گئی از غیمو لعبو کہتے نا جوڑ کری پسور خلقوی خر سکی دا دے خلقو دا آغا ساحران آغا یهودیان دی کنه خواه تعلیم بناور که دی دوالو هیچ جاتا ترغی پوری چو بیوی انما نحن فتنتون بیشکمونگا اللہ استاسو دا پار امتحان را لیگلیو ولا تکفر هر بنده تا بیوی کفر بی مکو خواه کفر بی مکو آغوی بلکل فیتعلمون منو ما ازدکو بخلقو دا دی دوالو نا ما يفرقون به بين المرء وزوجه هغه سحر چې جدائی به راوسته پاره سره پمیند خزه او د سړی کې کور به پروانه او کور حدیث کې راځي چې نه ابلیس یزو عرشه على الماء ابلیس عرش خپل تخت په بو کې دي او بیا لخر لیږي یو زتا بل زتا او بیا چې ما ذکر شنو اری او راضی او کارګزاری او چې ما داسې وکړو ما داسې وکړو اری او څوک پکې ما ما په یو بند باندې غلا وکړه ما په پلان یو کما په شراب وسکل ما په ابلیس وتوی رکشه خبيزه تایسو نکړو دا زورونه دې د پارور کې چې نور تیز شي هغه ډېر روسیا سي دي کنه او یو تراشی آوی چیر ما خدا کارو کو چی خدا خواهن می جدا کرده یو بلنا او جنگ می جوڑ کو او بس اگه دخلی نو خواه تا چی بدری کارنی یو دا مطلب کل داسی چی وطوی چی سنگ دی جدا کرده بی بس اگه خواهن تمی دا تعلیم ورکو چستا ضرورتی کنا نو آواز کوا یا غوث تاسی آواز کوا یا بابا خیر اللہ تا نو چی آوازو کنا مشرک شکنا نو چی مشرک شنو کی نکامات شن کور میں پیروان کن دیری طریقی دی کنا نو ابلیس غزان ترانیز دی کی او پا سر و لطاج کی دی پیر کار خومتاو کخم آدا کارون کی یفرقون بین المرء و زوجهی جدائی بیر اوستا پا دی سر دا سحر دا کار دا و سوال پیدا شو چه دی سحر کس چل لی چه دا کارون پی کی گی کور پی روانی گی خزا خوان پی دیو بل نجدا کی گی دشمنی جولی گی دا سوال اللہ جواب کی وما هم بذاری نبی من احد نو دی ضرر ورکون کی پدے سحر سراہی چاہتا الا بیزن اللہ مگر دا اللہ پا تقدیر سران دا یاد ساتے دیزن وانا دلتا تقدیر دے دا خوار سا غلی کلی دی دا خو منگا زارزاو تاو خوا دو نمبر دا خوار سا اللہ لی کلی پا تقدیر کی جدا سے بکی گی نو الا بیزن اللہ سمطلب دا اسباب دی او اسبابو کی سنشتا اثر بکی اللہ چی اثر پاگی کی اللہ چی تا سنگو رہے یو بیماری یو پریشان اغبان دی دمونا چی خلق اخانوی خکیگی نا نو نو دم خو یو سبب دکنا چلا بکی اثر واچی نو خبش جاگا بکی ناچی نو وایا کنا دمونا پی دا ملک وایا سورتونا پی وایا چلا بکی اثر ناچی اکل داسی چی بس یو ذل پی سورت فاتحہ ہوئے یا نو بس روغ موڑشی سڑے دا اثر پکی اللہ جی سنگ چیغی کی دا سیدا نو دا سیدی کیم دا سیدا کل خلق سحر او جادو کی نو اس پیو نشی اللہ پکی اثر نا جی او کل بکارو شی اللہ پکی اثر وا جی دا خو اسباب دی کنا دا سی علاج دے دوائی دا ڈاکٹر خور کی خب پخپل اعتماد چدا با کار کئی او چی اللہ پکی اثر نا جی نو لکا پگٹے چوانے او چې الله به کې اثر واچي نو له دوه پیسو ګولې وای او هغه سره وسړی خوشي ایروی وجود می خوشي او سر می سپک شو دا تا په کې الله اثر واچو دغه سه حال ده هر یو شی ده هغه یو مریض تا ډاکټروم ناستو ادي په استادوم راغله او دمه پیاچو نو ډاکټر په صبح د اخلاق غونتی ونځي کوي نو هغه دغه ته بدر دې چې د استادانو کار نه دی ښه مونږ سره دا ډیګری کړی دی او دومره هغه کړی چې یو استاد د کانزل وکړو نو ډاکټر تک سرشو هغه سین او استاد ته وی خبره تا کومه یې ما تا تا آیاتوی ما تا تا کلیماوی که کنزل می اتاو کلو نجی با کنزلو کی دوم را اثر دی چی تا تک سور شوی اثر در باندهو که نو پا دی کلیماتو که پا آیاتونو که و پا دعاگانو که با اثر نی نا اثر اللہ چی ولیکن اسباب شتا دی دنیا کی کنخا الا بیذن اللہ اذن کلپ مانا دا امر سر رازی دلتا آغا مانا نا دا ولی اللہ دا سحر امر کی اگر سورہ نور کی راضی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع دا جماعتن پا حق کہ اللہ امر کرے چی دا دی اچت کریش پا ذکر سرا پا عبادت سرا آغا امر کلپ مانا دی اجازت سر راضی اجازت ورکول لکا منزل لذی یشپا عندو اللہ بیزنے شفاعت با علا کیگی چا اللہ اجازتو کی کنا خوا او کلپ مانا ارادی و دا تقدیر سر رازی دلتا آغا مانا امراد دخوا دا خود اللہ پا تقدیر کی نو کاروشی اجد اللہ پا تقدیر کی نئی نو نکی گی ابر اٹولا تقدیر دا نو دی ضرر ورکون کی پدے سے ہر سر اچاتا مگر دا اللہ پا ارادی سر و دا اللہ پا تقدیر وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ ازدکاو بخلقو حقا چه ضرر یه رسو دیتا زکه سحر او جادو سکی خو څوک مړ کوي او څوک بیمار کوي او څوک د چا جنگونه ټول ضرر دی کنه او لوی ضرر دا دی چې کچا او کنو هغه هم کافر شو دا جادوګر او چې چاله او کنو هغه هم کافر شو د قران او سنت دا فیصله ده چې سحر کون کې او چې چاله کوي هغه ټول چاو په یقینو که کنه ګور دا څومره لوی ضرر دی ولائن پاهم پیدا نور کو لذیتا ولقد علیمو اذی خپوی دو لمن اشترا او چاچ دا سحر واغستو پدی عملو کم ما لو فی الاخرت من خلاق نشتی دا پارا پا آخرت کی برخا دا هم دا کفر دلیل لخا چی برخا انی پا آخرت کی حکافر دیکن چی مسلمانی خدا برخشتے ہیں ولبئس ما شروا به انفسهم ډیر بد دی او ډیر ناکار دی هغه شی چې هلاک کړو په هغه سره خپل ځانونه لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی نو ګور آیت کې اشکال دی مخکې وی ولقد علموا خپویږي او دلته وی لو کانو ارمان کدی پوی دی دا څنګه یو جواب دا دی چې پویدو خو سره په دې باندې چې او ګنا پکشته کنه اجمالن او ګنا پکشته ولې مونږ خو ان کان ګنا پکشته خو ګنا نه خبره تفصیل نه خبره تفصیل نه نو خبر توبه توبه ځکه الله وی چې لو کانو کاش کدی دې تفصیل نه خبر وې کنه چې لبئس الله وی ډېر بد دي چې څنګه بد دي دویم جواب دارې چې د یعلمون نمرات عمل دی الله وی علم ورسره شته خو عمل پې نشته چې عمل نه نو هغه علم نه دی کنه لو کانو یعلمون ځکه وي ښا چې کوم لکم عالم په علم باندې عمل نه وي نو هغه ته جاهل وي ښا توصول دی د قران دلته ځکه وی لو کانو یعلمون دا خو علم نشو چې ته په عمل نه کې وګور دې خلق ته کنه دا څومره چې ګوري کنه دا چې تعویذونه کوي او دا چې ساختونه کوي او دا چې تاسو دونه چې کوي تعلیمان دي ځان تعلیمان وي خلق ته هم تعلیمان وي چې وي او سر سنت پروته هغه د اکوړي پاره خدای غل پلان پر او اسه چې تاسو ته وګورئ د قران پر نه کې نو تاسو ته عالم ښکاری نیرو دا زه عالم دي اجی عالمین و اداکار کئی اخلق غر کئی پچا بانده اڈو سکار نشتا نو دا خدای نا نی اریگی چدو با قیامت کسا جواب کو ما چدو اخلق راضی و ما دا گریوان ننی سکا نا او سپیڑی راکینو دا بس جواب کو ما دا خدای نا نی اریگی بس دنیا اثر کلی دا پیسہ اثر کلی دا کار سے اکڑا ترغیب ورکی چیر بس خیر دے وست توبہ و باس ہے یہ چار سو مکڑی کنا کد بابل سے حرم کڑے دے خو توبہ و باس ہے اللہ وی ولو انہم آمنو کچر دی ایمان راوڑے وی پا توحید باندے دا باز روائے گوری خوا واتقاو زان بچ کڑے وی دا سحرنا لمسوبتم من عند اللہ خیر نو ګوره چې دا الله طرف نه کوم اجر دی کوم ثواب دی خو غرونه دي دا ولي وي دا ځکه وي چې دي ته وي چې رضا کار مو کوي دا ګوره دي سوې ويرورا ما خو یې ارسو تلا سچولیو خو چې لاس و مې اچو نوران ولې ته با او چې دا کار مې شروع کو نو کال نه ندي پورا او ګوره دې ډاټسن ته دا مې واسته کړ دا ډاټسن مې پدې کې واسته نو ته اوس په ما دې دا مال سود نه دی دا روزي دې را باندې سود نه ده مې پتا مې جهنم سود نه دی بدبخته الله وی دا مصوبتون ترسي ته په ډاټسن نه جتا په دا هر سو واغستو نو دا ثواب ترسي چې الله کوم مقرر کړی مؤمنانو لا چې چاغی دلتا پا دنیا کی دو بو سر ڈوڑای خوڑلی دا لیکن اغا جر ندی خراب شوی لما صوبتم من عند اللہ سوابی ام ندی ویلی خوا اغا دیر بہتر دے استادی دنیا مال دولتنا لوکانو یعلمون کاش کدی پوی دے واتبعو ما تتلو الشیاطینو علا ملک سلیمان روان شو دا یهود چه دا اللہ کتاب شاتاو غرزا نبل سقنشتا روان شو پا سحر پزی چلو استبا شیطانانو و زمانا دا سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو کفر نوکڑے سلیمان علیہ السلام سحر نوکڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفرو دا خو شیطانانو کفر کو سحر کو کغد انسانان نوم پکی وو جناتم یعلمون الناس السحر ورزل ته تعلیم تا کفر وی خان دا کفرو تفسیر وکو پا یعلمون سرا نو تعلیم یو کفر شکنه چه خلقوی پیمال شریف حل تو ویڈیر زبردست ہے شریف پا سر اصلو ہے یعلمون الناس السحر تعلیم بیور کا خلق تا دا جادو کالا جادو و کارس بلاو وما انزل على الملکین او داغ سحر چنازل شیو پا دو ملیکو باندی پا بابل خار کی چدیونم حاروت او بلنم ماروتو وما یعلمان من احد تعلیم بنوار کاو دی دوارو ہی چاہتا حتی یقولا مفسر مانا کی حتی ینسحا نصیت بیوتاو نصیحت به وته او کج ګور خبر او اورا ځان پوکا انما نحن فتنه جبیشک مونږه امتحان یستاسو زپاره پتا سبایند الله امتحان دی پمونږ نه باغی الله سه امتحان په خلق امتحان چې دی او تر علی ګلیو کنه فلا تکفر نمینت به وته او کو چې کوفر به مکه عمل به مکه تا تا جواری ترین تو جواری که وسو تا دی دا مطلب شو تا تا سود ماناو کلا عالم نتبا سود که نو خلقو تو ویچ داما تا استاز چل خوله دی اغا مطلب دیخوا شای عبدالعزیز رحمت اللہ علی فتح العزیز که دا مثالو نو بیان کری دی فیتعلمون منهما زکاو بخلقو دا دی دوارونا ما یفرقون بیهی اغا سحر چی جدائی ویرا وستا پاغی سرا بین المرء و زوجه پمیند خزه و خاون که کور بی پروانو پجادو نور کارو نوم کی گی خدا کار پی دیر کی گی خوا و ما هم بزواری نبی من احدن سوالو چی دی کسی چلو کارو نخوا اللہ کی نو اللہ وی زی کوم اکن خوا نو دی ضرر ورکون کی بزی سحر سرا ہی چاہتا اللہ بیزن اللہ هم اگر دا اللہ پا تقدیر سران که نبی علیہ السلام بانده شوئے ہو نا ساری پکڑے ہو کنا نا دا اللہ حکم دا اللہ پیسل ہو چه سورا پا دی پا تقدیر کی ونو دورا انور خسنو چگنی بدن کیسا نقصان راگی لاس پا کیسا نقصان راگی سنا با دورا چه خبرو کی بے پتا لگی دا خبرو کی نو په هر یو کې چې الله څومره سره چی نو دومره پکې چا کې ډیر اثر چې د سړینه خر جوړ کې سړینه او چا کې لږ اثر الا باذن الله درس د الله په تقدیر سره کې وي تعلمون ما یضرهم زکاو بخلق هغه سحر چې ضرر یې ورکاو دیته هم د دین هم د دنیا ولا ينفعهم فذن ورکو لذیتا ولقد علموا ادی خپوی دا گواره جاہلان نو لمن اشتراو چاچ دا سحر واغستو عملی پیوکو ومالو پی الاخرت من خلاق نشتا دا دا پارا پا آخرت کی سبرخا ولبئس ما شرو بی انفسام دیر بد دی دیر ناکار دی اغا شے چی خرس کل پاگی سرخ پل زانونا لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی دا غیز عذاب پا تفصیل بانده دا بینو یا کاش کدی پی عمل کولی نو دغه ته علم وای نو چې عمل په نه کنده خو علم نشه کنه. ولو انهم امنوا ترغیب دې کدی ایمان راولې وې وسو او ځان بچ کړو دې سحر نه لمسوبتم من عند الله نو هغه به حدا به انتها جر او ثواب چې د الله طرف نه دی خیر او ډیر بهتر دی. لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دې